pirmoji žmonių nuodėmė, pirma, pirmųjų tėvų išbandymas. Ant prigimtinės dovanas Adomas turėjo nupelnyti ir savo, ir visiems žmonėms klausnumo Dievui. Todėl Dievas jam davė įsakymą nevalgyti vieno medžio vaisiaus. Tas medis vadinosi gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Ko reikia žmogaus prigimčiai, tai Dievas davė be jokių sąlygų. Bet už tai, kas išeina iš prigimties ribų, kas sudaro laisvą dovaną, Dievas galėjo pareikalauti iš žmogaus, kad jis kaip laisva būtybė paukotų šiek tiek savo laisvės. Dievas iš tikro taip ir padarė, duodamas palyginti labai nesunkiai įvykdomą įsakymą. Antra, Dievo duotas įsakymas buvo labai svarbus. Tas įsakymas buvo labai svarbus. Tai matyti iš jo tikslo, tiek iš jo tikslo, tiek iš bausmių paskirtų už jo nevykdymą. Kaip jau sakyta, tas įsakymas buvo duotas tam, kad Adomas jį vykdydamas nupelnytų ir savo, ir visiems žmonėms neapsakomai vertingų ant prigimtinių dovanų. Taigi jo tikslas buvo be galo svarbus. Mirte numirsi, trumpai išreiškė šventas raštas Dievo pagrasinimą Adomui už to įsakymo nevykdymą. Tačiau, kaip matyti iš tolimesnio švento rašto pasakojimo, Dievas čia kalbėjo ne tik apie kūno mirtį, bet ir apie kitokį blogį, kuris kils iš nusikaltimo tam įsakymui ir kuris iš tikro paveikė tiek nusidėjusį Adomą, tiek visą žmoniją. Tad bausmis čia buvo tikrai didelis ir jos aiškiai rodo, koks svarbus buvo tas įsakymas. Trečia, Adomas neišlaiko išbandymų. Tačiau Adomas nebuvo Dievui klusnus. Piktosios dvasios sugundytas jis sulaužė Dievo įsakymą. Šventam rašte smulkiai nupasakota, kaip tai vyko. Piktoji dvasia pasivertusi žalčiu suviliojo Jėvą, o Jėva įtraukė į nuodėmę ir savo vyrą. Taigi nusidėjo abudu pirmieji mūsų tėvai. Kad gundytoje iš tikro buvo piktoji dvasia, aiškiai liudija šventas raštas. Išminties knygoje pasakyta, Dievas sukūrė žmogų nemirtingą, bet velnio pavydu įėjo mirtis į pasaulį. Apaštalas šventas Jonas apreiškimo knygoje kalba. Tas didysis slibinas, senasis žaltys, kursai vadinamas velnio ir šeitonų, kuris suvedžiojo visą pasaulį, buvo numestas. Pirmųjų tėvų nuodėmė buvo didelė. Pirmųjų tėvų nuodėmė buvo didelė, kadangi įsakymas, kurį jėdų sulaužė, buvo svarbus, ir jėdų aiškiai žinojo, kad elgėsi prieš Dievo valią. Aiškus jų žinojimas matyti iš viso pašnekėsio, kurį Jėva turėjo su gundytoju, kol sutiko nusidėti. Penkta. Pirmųjų tėvų nuodėmės vaisiai. Pragaištingi pirmųjų tėvų nuodėmės vaisiai pasirodė tuo jau, nes jėdų neteko pašvenčiamosios malonės ir kartu nebegalėjo pasiekti galutinio savo tikslo. Kadangi pašvenčiamoji malonė yra ant prigimtinės sielos gyvybė, tai tad jos netekimas sudaro ant prigimtinės sielos mirtį. Taigi, kai tik pirmutiniai tėvai nusidėjo, to jau jie ant prigimtinių atžvilgių numirė. Įvyko tai, ką buvo apreiškęs Dievas duodamas įsakymą. Nuo gėrio ir blogio medžio nevalgysi, nes dieną, kurią valgysi, mirte numirsi. Tapo verti amžino pasmerkimu. Jeigu neatlikę atgailos už šią savo kaltę Adomas ir Jėva būtų numirę, tikriausiai būtų patekę į pragarą. Reikia pridurti, kad savo atgailą jie galėjo išsigelbėti nuo amžinosios bausmės, bet negalėjo nusipelnyti amžinosios laimės. Nustojo visų žmogaus prigimčiai nepriklausančių dovanų. Laisvės nuo pagundos, nes kaip pasakyta šventam rašte, tuo jau po nuodėmės pradėjo jie gėdintis, kad buvo nuogi. Vadinasi, tuo jau juos ėmė veikti pagundą, nuo kurios iki tol buvo laisvi. Nemirtingumo, kadangi Dievas aiškiai pasakė Adomui, sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas, nes dulkėsi ir į dulkės pavirsi. Laisvės nuo vargų ir kentėjimų, kadangi pirma Dievas Adomui tarė, savo veido prakaitą tu valgysi duoną, o Jėvai skausmuose gimdysi vaikus. Antra, išvarė jos iš linksmybių sodų. Trečia, nutarė, kad mirtį prišauks ir lydės daugybė įvairiausių skausmų. Aiškaus žinojimo, nes pagundė ir aistros ėmė neaukti jų iki tol šviesų protą. Tobulo sugebėjimo valdyti kūrinius, kadangi jiems nusigrėžus nuo savo viešpaties, visa gamta nusigrėžė nuo jų. Bet to šventam rašte minima, kad Dievas dėl jų nuodėmės prakeikė žemę. Ir jie nebebuvo jiems tokia paklusni, kokia buvo prieš tai. Pateko į piktosios dvasios vergiją. Neveltoje apaštalas šventas Petras sako, kas kieno nugalėtas, to jis ir vergas. Viešpats Jėzus prieš atpirkdamas žmoniją kalbėjo, dabar šio pasaulio kunigaištis bus išmestas laukan. Be to reikia pasakyti, kad tiek pirmųjų tėvų, tiek visų jų palikuonių valia pasidarė labiau linkus į blogą negu į gerą.